मृत्यु की है। ये बात जो लोग मानते हैं कि पहले मैंने पाप किया है इसलिए दुखी हो रहा है, ऐसा तो कोई भी मान लेते हो है, लेकिन ये नहीं मानते हैं कि मैं इस समय बुरा काम कर रहा हूं, ऐसे मानते हैं मैं इस समय बुरा काम कर रहा हूं, अधर्म कर रहा हूं, ये नहीं मानते हैं कि धर्म करेंगे, अच्छा भाई आगे सुखी होंगे, पर इसका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। तो धर्म का धर्माधर्म जिसमें होते हैं वो शरीर और उसका कर्ता और उसको करने वाला कर्म और वो कर्म और उस कर्म का फल सुख दुख और सुख दुख के भोगायतन शरीर, ये मौलिक वस्तु नहीं है, सात्विक वस्तु नहीं है, ये कोई नाम रूप है। तो इसी से जब आत्मा के विज्ञान का प्रश्न आता है तो ऐसे पूछते हैं, आपने सुना ही होगा उपनिषद में, जरूर पढ़ा होगा, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र च कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च जत्तत्पश्यसि तद्वद। हे नारायण, कहते हैं हम वो चीज जाना, तुम उस चीज को देखते हो, ऐसी चीज तुम देख रहे हो क्या, जान रहे हो क्या। देखने का अर्थ संस्कृत भाषा में सर्वत्र जानना होता हो, है ना, दृश्य सर्वत्र ज्ञानार्थ है, दृग धातु दृश्य धातु जो है वो सर्वत्र ज्ञानार्थक ही है, दृश्य सर्वत्र ज्ञानार्थ पश्यसी माने जानार्थी, तुम क्या ऐसी चीज को जानते हो कि किसको, तब जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, माने न धर्म का कर्ता है न धर्म का करण है न धर्म का आश्रय है न धर्म का फल है, ऐसी कोई वस्तु है क्या। लो ये कर्म मात्र को काट दिया क्योंकि धर्माधर्म दोनों शब्द है ना, अब फिर बोले कि अन्यत्र च कृता कृता, न कार्य है न कारण है, न प्रकृति है न प्राकृत है, ये द्रव्य को काट दिया बिल्कुल, और अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जिसमें न भूत है न भविष्य है न वर्तमान है, ऐसी जो वस्तु है अपना आपा उसको जानते हो, अरे निर्द्वंद हो जाओ, इसका अर्थ है बिल्कुल निर्द्वंद हो जाओ, आगे पीछे की फिक्र छोड़ो, धर्म धर्म का ज्यादा ख्याल मत करो, है ना, भोग और संग्रह में ज्यादा मत उलझो, संग्रह और भोग में ज्यादा मत उलझो, धर्माधर्म का ज्यादा ख्याल मत करो, भूत भविष्य की चिंता मत करो, और कार्य कारण की परंपरा में ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा मत सोचो, और वर्तमान में अपनी सारी शक्ति जो है ना हो उसको निर्बंध व्यक्त हो जाने दो, ये तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा स्वभाव है, मुट्ठी का हाथ से मत रखो, खोल दो मुट्ठी, है ना, उठा लो हाथ, ये देखो आप ब्रह्म ज्ञान का जो फल है ये न मरने के बाद है ना, और न समाधि होने के बाद है, और न इष्टदेव का साक्षात्कार होने के बाद है, न धर्माधर्म का परिपाक होने के बाद है, धर्माधर्म का परिपाक होने के बाद ज्ञान का फल नहीं है, इष्टदेव के मिलने के बाद धर्म ज्ञान का फल नहीं है, समाधि लगने के बाद ज्ञान का फल नहीं है, मरने के बाद ज्ञान का फल नहीं है, है ना, ज्ञान का फल ज्ञान ही है भला, और वो नित्य प्राप्त है। आओ नारायण आपको फिर सुनाएंगे, चल सुनाने की चीज नहीं मानते थे, हो तो देखो कर्म तो करते हैं भोग की प्राप्ति के लिए और शरीर परिवार के पोषण के लिए, प्रेम है अपने शरीर में और परिवार में, और मैं भी बुद्धि से सोच विचार के भी किसी विपर्य में ही बैठाया हुआ है। विपर्य माने जो चीज सच्ची है उससे उल्टी, तो धन कमाने में, भोग की वस्तु इकट्ठी करने में, स्त्री पुत्र में बुद्धि लगी है, प्यार संसार में लगा है, कर्म उसके लिए होता है। थोड़ी देर के लिए वेदांत की बहुत ऊंची ऊंची बात सुन लेते हैं तो वो भीतर प्रवेश नहीं करते। इसी से पहले महात्मा लोगों ने ये मर्यादा रखी थी कि सामान्य धर्म का पालन तो सबको करना चाहिए, है ना, और भगवान की भक्ति भी सबको करना चाहिए, और जो विशेष विशेष व्यक्ति हो उनको विशेष विशेष धर्म का पालन करना चाहिए और विशेष प्रकार के योग का अनुष्ठान करना चाहिए। पर जब सबसे वैराग्य हो अपने मन में, हमारा वैराग्य से मतलब कपड़ा सफेद हो कि लाल हो इससे नहीं है, पर मन में जब वैराग्य हो तब जिज्ञासा सच्ची होती है, सच्ची। मैं तो रास्ते चलते महाराज पूछ देते हैं कि स्वामी जी जरा तत्वों की बात सुना दो, तो कह दिया कि भाई तत्व तो तुम ही हो, हैं? उनको भी संतोष हो गया, हमको भी संतोष हो गया, हैं? हो गया असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, तो इससे तो इससे कोई वस्तु का साक्षात्कार हो जाता हो तो बात नहीं है। हमारे जो महात्मा लोग थे, जब मनुष्य की आदत अच्छी से अच्छी बन जाती थी, अर्थ से भी वैराग्य है, भोग से भी वैराग्य है, धर्म से भी वैराग्य है, उपासना और उसके फल से भी वैराग्य है, योगाभ्यास और उसके फल से भी वैराग्य है, नींद में जो अज्ञान है उसको तो समझते नहीं है, प्रत्यक्ष होता है, नींद में जो अज्ञान है वो प्रत्यक्ष है, और उसी के बच्चे कच्चे कुछ सपने में रहते हैं कुछ जागृत में रहते हैं, ऊँघते ही ऊँघते सृष्टि देख रहे हैं। तो जब वेदांत की बहुत ऊंची बात सुनने को मिलती है तो उसका धारण नहीं होता है। जब जब तुम कहोगे कि वेदांत सुनाओ तो वो ईमानदारी से सुनाना पड़ेगा, और उसमें तो बेईमानी नहीं की जा सकती। भक्ति की बात सुनोगे भक्ति का सुना देंगे, धर्म की बात सुनो धर्म का सुना देंगे। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा है मोह है ना, ये नित्य मुक्त स्वरूप, धर्म होता है इंद्रियों से मन की भावना जोड़कर इंद्रियों से धर्म का संपादन होता है और उसमें कर्म और वस्तु लगती है। और अनेक रूप होता है, इसलिए इसका फल भी अनेक रूप होता है। स्त्री भी मिले, पुत्र भी मिले, स्वर्ग भी मिले, गंध मिले, रस मिले, रूप मिले, स्पर्श मिले, शब्द मिले, कर्म अनेक होता है, इसलिए उसका फल भी इस लोक में परलोक में अनेक होता है। और उपासना एक इष्टदेव की होती है, इसलिए उसमें इष्टदेव की प्राप्ति रूप फल जो है वो एक होता है। और तत्व जो है वो ना अनेक है ना एक है, एक भी नहीं है, एक एक तो दो हो जाता है, एक बटे दो हो जाता है, अद्वय है और वो अपने आत्मा से अभिन्न है। तो उसके साक्षात्कार के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभावम, ये ब्रह्म कहता है, बोले नित्य परमानंद स्वरूप है। अगर ये परमानंद स्वरूप न होए तो पुरुषार्थ न हो। ऐसा परमानंद है वो कि यदि इसको तुम पहचान जाओ तो आंख खुली में भी रहे और बंद में भी रहे, और जीवन में भी रहे मरण में भी रहे, विक्षेप में भी रहे समाधि में भी रहे। नित्य तृप्त ये परमानंद स्वरूप है, क्योंकि अपना स्वरूप है परमानंद स्वरूप। तू नहीं तो मैं दुख ले, तुम परमानंद स्वरूप हो, इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वेदांत शास्त्र में कहते हैं मोक्षस्य नहि वासोऽस्ति, किसी ग्रामांतर में या वनांतर में मोक्ष का निवास नहीं है। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्ष इति स्मृतः, जो अविद्या से हृदय में छिज्जड़क ग्रंथि हो गई है, अविद्या जा हृदय ग्रंथि, अविद्या के कारण जो हृदय में जड़ और चेतन की एक गांठ पड़ गई है, उस गांठ का छूट जाना ही मोक्ष है। माने वो गांठ का छूटना भी मोक्ष नहीं है असल में। गांठ के छूट जाने पर जो रह जाता है ना, वो मोक्ष है। तो कौन रह जाता है? का अपना आत्मा। तो अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित जो अपना आत्मा है, वही परमानंद स्वरूप है। उसको न धर्म करके पाना है, न उपासना करके उसको प्रसन्न करना है, न योगाभ्यास करके उसमें बैठना है, न उसके लिए कुछ दृष्टा सृष्टा होना है, न दृष्टा होना है न सृष्टा होना है। वो तो केवल अज्ञान के कारण अप्राप्त मालूम पड़ता है, इसलिए वस्तुतः अप्राप्त नहीं है। और ज्ञान से अज्ञान मिटा तो नित्य तृप्त परमानंद स्वरूप अपना आप ही है। कथा ठीक है, परमानंद ही परम पुरुषार्थ है। परंतु विद्यमान वस्तु भी यदि प्रतीयमान न होवे तो वो पुरुषार्थ नहीं हो सकता। विद्यमान वस्तु भी प्रतीयमान होना चाहिए, प्रतीयमान माने मालूम पड़ना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो अपना आत्मा परमानंद स्वरूप है ये मालूम पड़ना चाहिए। ये महात्मा लोग जो पहले होते थे वो प्रचारक नहीं हुआ करते थे, वो शहर शहर में जाके सत्संग भवन खोल के वहां लोगों को बुला के, है ना, कहने तुम तो ब्रह्म हो, जबरदस्ती कान में नहीं छूटा करते थे। वो तो पहाड़ में रहते थे, जंगल में रहते थे, गंगा किनारे रहते थे। जब कोई विरक्त होकर के उनके पास पहुंचता था, एक बरस दो बरस तीन बरस उनकी खुशामद करता था, सेवा करता था, तब बताया करते थे। बोला वो किसी का धर्म उपासना जोग सुनाने के लिए शहर में नहीं आते थे, जो उनको पूरा करने पर भी खनखन ताल रह जाता था वो उनके पास जाता था कि बाबा अभी तो कुछ मिले ही नहीं, जो सच्ची चीज है सो तो बताओ, अभी तो हमको नित्य नहीं मिला। तो निरवय का अर्थ होता है निरंश, परिपूर्ण, जो कभी खंड खंड ना हो, टुकड़े ना हो। काल जिसको सेकेंड सेकेंड मिनट मिनट करके टुकड़ा न कर सके, और देश जिसको पूरब पश्चिम बना करके टुकड़े टुकड़े न कर सके, और द्रव्य जिसको कण कण बालू सरीखा बना के टुकड़े टुकड़े न कर सके, ऐ साधु अखंड पुरुषार्थ है निरवय। और परमानंद स्वरूप और स्वयं ज्योति स्वभाव माने नित्य प्रकाशमान, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो बोले भाई देखो, यहां तक धर्म धर्म की पहुंच नहीं है और न तीन काल की पहुंच है। को अधर्म बेचारा तो बड़ा दुख देता है, वो तो किसी का पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता। भगवान ने अधर्म बनाया ही इसीलिए था कि इससे जब दुख होगा लोगों को तो संसार से वैराग्य होगा। अधर्म माने अपने हाथ का पकड़ में न रहना, पांव का पकड़ में न रहना, जीभ का पकड़ में न रहना। जब मौज हो अरे किससे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, है ना, देश को सोच के, काल को सोच के, है ना, जिससे बात कर रहे हैं उसकी योग्यता को सोचकर हैं, और उचित हो तब मुंह से बात निकलना चाहिए, तब तो होगा धर्म। धर्म माने तुम अपनी जीभ को रोक के बोलते हो कि नहीं, चाहे जिसकी निंदा कर दी, चाहे जिस पर आक्षेप कर दिया, चाहे जिसकी गाली दे दी, चाहे जिससे नाराज हो गए, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में अधर्म जो है वो भर गया है। अब वो भभक रहा है, अधर्म घड़ा भर गया है। जब अधर्म का घड़ा भर जाता है तब वो अपनी क्रिया में, अपनी जीभ में आने लगता है। तो ये अधर्म बड़ा दुख देता है, क्योंकि अपनी जीभ काबू में नहीं, हाथ काबू में नहीं, अपना पांव काबू में नहीं, तो इसी से समझ लो कि कोई इंद्रिय तुम्हारे काबू में नहीं है। तो अधर्म तो बड़ा दुख देता है। जिसका जीवन नियंत्रित नहीं है वो बहुत दुख पावेगा, उसके भावी दुख का वो संकेत है। धर्म जो है वो सुख का हेतु है। अपने आप में अगर अपने आप को रोक के रखेंगे तो बुरा काम नहीं करेंगे, बुरा भोग नहीं करेंगे, बुरा बोलेंगे नहीं, बुरा धन नहीं लेंगे, तो सुख की प्राप्ति होगी। समाज के लोग विश्वास करेंगे। ये भी है, केवल अच्छा काम करना ही धर्म के लिए काफी नहीं है, लोग अच्छा समझें ये भी धर्म के लिए जरूरी है। क्योंकि धर्म क्रिया के रूप में होता है तो वो सार्वजनिक रूप से देखा जाता है, और यदि लोगों का विश्वास हो गए थे, लोगों ने यही सोचा इसका तो हाथ काबू में नहीं, चाहे जिसको चपत लगा देता है ना, तो ये महाराज सब जगह जुआ घर में भी जाता है, व्यभिचार के अड्डे में भी जाता है, सब जगह इससे पांव जाते हैं, ये किसी का भी पैसा ले लेता है ना, अरे व्यापार भी बाद में नहीं चलेगा तुम्हारा, जब लोगों का अविश्वास हो जाएगा, जब लोग समझ जाएंगे कि बड़ा भारी बेईमान आदमी है, तो 5 रुपए का भी तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे। तो धर्म जो है वो अपने जीवन में रहना भी चाहिए, और लोगों को मालूम भी पड़ना चाहिए कि ये धर्मात्मा है। ये श्रुति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति। जब मनुष्यों का विश्वास होता है कि ये धर्मात्मा है तो उसके पास आते हैं, उसकी शरण लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यदि तुमने लोगों में अपना विश्वास खो दिया, या लोगों का ख्याल, लोगों का भाव अपने बारे में बिगाड़ दिया, तो क्या मिलेगा? तो अधर्म का त्याग और धर्म का अनुष्ठान जीवन में बहुत जरूरी है। पर जो धर्म का फल है वो यदि तुम चाहोगे कि धर्म से हमको ये चीज मिलेगी, मिले तो सुख मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं कि धर्म का फल सुख है। बोला अब आगे हम जो बात कहने वाले हैं उसकी भूमिका आपको बना के बताते हैं। ये निश्चित है कि धर्म का फल सुख है, परंतु उसमें बात ये है कि जितना धर्म करोगे तौल करके उतना ही सुख मिलेगा। तो धर्म का फल सीमित होता है, इसलिए धर्म का धर्म करो परंतु धर्म का फल मत चाहो, ये बात ध्यान में आने दो। तो धर्म का फल जब नहीं चाहेंगे, धर्म में निष्कामता आएगी, तब क्या आएगा? तो देखो धर्म तो तुमने किया धन से, धर्म किया भोग का त्याग करके, धर्म किया कर्म से, धर्म किया अपनी जबान को रोक के, इसका फल क्या हुआ कि तुम्हारे दिल में जो कामनाएं बैठी थी ना वो निकल गई। निष्काम भाव जब तुम्हारे हृदय में आया, असल में धर्म का फल लड्डू पाना या स्वर्ग पाना या अप्सरा पाना नहीं है, धर्म का फल है अपने अंतःकरण का वासना रहित होना। सब अमृतत्व के साथ इसका विनियोग हो जाएगा, माने मोक्ष के साथ ये जुड़ जाएगा। तो कहो कि धर्म का फल मोक्ष है, तो धर्म क्योंकि सीमित होता है और अनेक इंद्रियों से इसका अनुष्ठान होता है और अनेक क्रिया के रूप में होता है, इसलिए इसका फल यदि चाहोगे तो नित्य फल नहीं होगा, एक फल नहीं होगा। फल नहीं चाहोगे तो निष्कामता रूप एक फल होगा, और यदि फल चाहोगे तो इससे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो यदि मोक्ष पाना है, निरवयव मोक्ष पाना है, तो धर्म का जो कर्ता जीवात्मा है उससे भी अलग होना पड़ेगा, धर्म की जो क्रिया है उससे भी अलग होना पड़ेगा, और धर्म का जहां भोग रूप फल है, सुख दुख रूप फल है, उससे तो अलग होना ही पड़ेगा। वो धर्म का निष्कामता रूप फल जहां होता है उस अंतःकरण से भी जुड़ा होना पड़ेगा, उस अंतःकरण को भी छोड़ देना पड़ेगा। तो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात्। ये महाराज जो मोक्ष रूप फल है, अंतःकरण में क्रिया के रूप से, क्रिया भावना के रूप में धर्म की धारा बहने दो, और भाव और इष्ट देव के रूप में उपासना की धारा बहने दो, और योगाभ्यास के द्वारा अंतःकरण को कभी विक्षिप्त कभी समाधित होने दो। अंतःकरण की धारा छोड़ करके जो अंतःकरण का साक्षी है वो धर्माधर्म के कर्ता से, धर्माधर्म की क्रिया से, धर्माधर्म के फल से, और धर्माधर्म जिस अंतःकरण में रहते हैं उस अंतःकरण रूप आधार से। धर्माधर्म होता है क्रिया के द्वारा, धर्माधर्म का कर्ता होता है अभिमानी जीवात्मा, धर्माधर्म का फल होता है सुख दुख, और ये सब रहते हैं अंतःकरण रूप आधार में। इन सबको छोड़ देने के बाद, उचंत खाते में को लिख देने के बाद, अपना आत्मा जो है वो साक्षी मात्र है। इतनी बात आप युक्ति के द्वारा समझ सकते हैं, परंतु इसकी जो ब्रह्मता है उसको समझने के लिए वेदांत की जरूरत पड़ेगी। वेदांत उसके बाद है, हो अपने को साक्षी समझ लेने के बाद, त्वम साक्षी तद ब्रह्म असि, तुम जो साक्षी हो तो कोई एक देह एक अंतःकरण के परिच्छिन्न साक्षी नहीं हो, ब्रह्म हो। ये बात बताने के लिए वेदांत की जरूरत है। श्रद्धा स्नेह, श्रद्धा जो है वो स्नेह है, प्रेम उसी पात्र मेषा, और बुद्धि जो है वो बर्तन है, दिया दीपक, बर्तिर वृत्ति ही, वृत्ति जो है वो बत्ती है, और ज्योतिरात्मा प्ररूढ़ः, और उस वृत्ति में जो आत्मदेव है, आत्माचार जो वृत्ति है ना, उसमें जो प्ररूढ़ आत्मा है वो ज्योति है। ध्वान्तो विद्या, अंधकार जो है वो अविद्या है, तद विनाशो विमोक्षः, उस अविद्या का विनाश विमोक्ष है। साक्षी ब्रह्मई वेति वेदांत तत्वम, और ये साक्षी ब्रह्म है ना, ये साक्षी ब्रह्म कि बस वेदांत का तत्व इतना है। श्रद्धा का तेल, बुद्धि का पात्र है ना, ब्रह्माकार वृत्ति की बत्ती, और उसमें आरूढ़ चेतन ज्योति, अविद्या अंधकार की निवृत्ति है ना, अविद्या अंधकार और उसकी निवृत्ति मोक्ष, और जो रह इन सब खेलों मेलों का जो साक्षी रह गया वो ब्रह्म ही है। ये वेदांत, इति वेदांत तत्वाम, श्रद्धा स्नेह से मुषी पात्र मेषा वृत्तिर्वर्ति ही ज्योतिरात्मा प्ररूढ़ः, ध्वान्तो विद्या तद विमुक्तिर्विमुक्ति, साक्षी ब्रह्मैवेति वेदांत तत्वम्। बस वेदांत का सार इतना ही है, कितना जैसे कहते हैं ना आदौ देवकी देव गर्भ जननम, तो ये सब भी है। श्री कृष्ण लीला अमृता, तो अयोध्या में कौशल्या के गर्भ से जन्म लेना ये जो है ना बस, तो बोले तब भी रामायणम, बस रामायण इतना ही है। एक राम एक रावणना, एक क्षत्रिय एक बामनना, उनने उनकी नार चुराई, उनने उनसे करी लड़ाई है, तनिक बात को बातन्ना तुलसी लिख गये पोखन्ना, तो वेदांत का सार इतना है। श्रद्धा तेल है, बुद्धि पात्र है, वृत्ति भक्ति है, और उसमें ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होना ये ज्योति है, अविद्या का अंधकार है, और उसका मिट जाना है ना ये मोक्ष है, और इस सब का जो साक्षी है वो अद्वितीय ब्रह्म है, उसके सिवाय ये सब कोई झगड़ा नहीं है। बस वेदांत का सार इतना। तो अन्यत्र धर्मात अन्यत्रा धर्मात, अभी धर्म जो है अनेक क्रिया कारक फल रूप धर्म है, और एक इष्ट एकाकार वृत्ति रूप उपासना है ना, और निर्वृत्तिक योग है, निर्वृत्तिक योग है, और एक अंतःकरण का साक्षी दृष्टा है भला, और ये जो साक्षी है ये अद्वितीय ब्रह्म है, इसमें न अंतःकरण है न बहिःकरण है न शरीर है न प्रपंच है न समष्टि है न व्यष्टि है, बिना हुए सब बात हो रहा है, एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान, अद्वैत के ज्ञान से द्वैत का बात, बस वेदांत तत्वम। अब देखो तो एक बात तो ये बताई कि बहिरंग धर्म और अंतरंग उपासना और परमांतरंग जो बहिरंग धर्म है वो, और अंतरंग धर्म उपासना है, और परमांतरंग धर्म योग है बोला, परमांतरंग धर्म योग है, तीनों धर्म है। क्यों धर्म है? कर्ता के द्वारा साध्य है, कर्ता के द्वारा साध्य होने से जो किया जाता है तो धर्म है, और जो किया जाता है तो अधर्म है। तो अधर्म से परमेश्वर की प्राप्ति होगी इसकी तो संभावना ही नहीं है, रही बात धर्म की, तो परंतु इनका जो फल होता है वो विनाशी होता है। तो कालत्रयंच नोपावर्तेते, परब्रह्म परमात्मा में मुक्ति में धर्म अधर्म और तीन काल, एक देखो होता है वर्तमान और एक होता है विद्यमान, ये संस्कृत भाषा में शब्द दो हैं पर इनके अर्थ में फर्क है बोला। वर्तमान माने बरतता हुआ, बरतता हुआ क्या, जैसे वर्तमान सेकेंड है, ये बरतता हुआ है कि नहीं, अरे जब तक मैंने मुंह से बोला तब तक वो बरत गया हो, दूसरा आ गया, और दूसरे का आना भी बरतना है, और दूसरे का आना भी बरतना है। बौद्ध लोग एक क्षण वस्तु की स्थिति मानते हैं, और नैयायिक लोग जो हैं वो दो क्षण वस्तु की स्थिति मानते हैं, इसी से इनको अर्थ वैनाशिक बोला जाता है, ये वैशेषिकों को। और नारायण किसी किसी वस्तु की तीन क्षण भी स्थिति मानते हैं, परंतु नारायण बरतती है वर्तमान, इसी को बोलते हैं वर्तमान, काल वर्तमान होता है, वो सत वर्तमान नहीं होता है, सत वर्तमान नहीं होता, बरतता हुआ, बरतता हुआ जा रहा है, बरतता हुआ जा रहा है, आज चल रहा है, ये बरत रहा है आज, और विद्यमान माने होता है सत। एक आश्चर्य की बात है कि यदि आप सन मात्र को जानते हो तो आप किसी के विरोधी नहीं हो सकते, का जीवन अविरोधी है, सत का जीवन अविरोधी जीवन है, अविरोधी चित्त का जीवन अविरोधी है। जैसे आकाश में घड़ा चाहे बनाया जाए, चाहे रखा जाए, चाहे फोड़ा जाए, आकाश अविरोधी है, न बनाने की आज्ञा देता है, न रखने का आग्रह करता है और न फोड़ने का विरोध करता है। आकाश का जीवन अविरोधी है, तो ब्रह्म का जीवन अविरोधी है, सत का जीवन अविरोधी है, चित्त प्रकाशक है। चाहे तुम घड़ा उसमें देखो, चाहे ढक दो, चाहे फोड़ दो, रोशनी ज्यों की त्यों। तो जब तुम्हारा जीवन रोशनी से, सच्ची रोशनी से एक हो गया, जब तुम्हारा जीवन सन मात्र से एक है, ये जान गए तुम, तो तुम भंजक नहीं हो सकते। भंजक तो कर्ता का काम है, भंजन जो है ना, भंजन जो है वो तो अहम का काम है, वो न सत का काम है, न चित्त का काम है, है ना। समाज भंजन, राष्ट्र भंजन, लोक भंजन, है ना, अधर्म भंजन, शास्त्र भंजन, भंजकत्व जो है वो न सन मात्र में है, न जिन मात्र में है, न ब्रह्म में है, है ना, और न इनके ज्ञान में है। अविद्या की निवृत्ति करके जो स्वयं प्रकाश ज्ञान अवस्थित है, उसमें भंजकत्व की कल्पना कहां। तो भंजकत्व जो है वो अज्ञान में है। कालत्रयम् चो नोपावर्तेते, ये जो आत्मदेव है महाराज, इनमें न बर्तन है न उपवर्तन है। देखो, बर्तन और उपवर्तन दो है, उपवर्तन और बर्तन। तो देश में भी वर्तमानता और विद्यमानता हो, देश जो है ना, देश इसमें पूर्व होना, पश्चिम होना, ये क्या है, तो वर्तमानता है। ये हमारे हाथ से, हमारे हाथ से एक ओर पश्चिम और एक ओर पूरब, और एक ओर नीचे और एक ओर ऊपर, और एक ओर दाहिने और एक ओर बाएं, ये जो हमारे हाथ से है ना, यही देश की वर्तमानता है। ये नष्ट हो जाएगी, ये तो कल्पित है, हाथ की वजह से कल्पित हुई है। और देश की विद्यमानता जो है वो सन मात्र से एक है, अपने अधिष्ठान से अभिन्न है, क्योंकि उसका जो विस्तार है वो ब्रह्म में कल्पित है। अच्छा, जैसे काल की नित्यता है, वर्तमानता है, कल गया कल आवेगा, और आज बरत रहा है, अरे आज कल परसों की तो बात ही मत करो, एक सेकेंड गया, सेकेंड का अरबवां हिस्सा गया, आने वाला है और जा रहा है। काल में वर्तमानता है, हाँ, ये कल्पित है द्रव्य की अपेक्षा से, और उसकी जो विद्यमानता है, सत्ता है, वो अपने आधारभूत सन मात्र में कल्पित है। तो काल तो उसको छू ही नहीं सकता, देश उसको छू नहीं सकता, और ये कण कण बदलने वाले जो द्रव्य हैं, तो ये भी उसको स्पर्श नहीं करते। ये जोड़ना और तोड़ना है ना, ये जोड़ना और तोड़ना अपूर्ण बुद्धि का लक्षण है, अपूर्ण बुद्धि का लक्षण है जोड़ना और तोड़ना दोनों। वो विद्यमान जो जोड़ तोड़ रहा है वो विद्यमान नहीं है, वो क्या है, वो वर्तमान है, वो सत नहीं है, वो असत मिश्रित सत है। तो ये ब्रह्म जो है वो प्रकाश मात्र देता है, है ना, वो अविद्या को भी प्रकाशित करता है, विद्या को भी प्रकाशित करता है। साक्षी जो है वो प्रकाश मात्र है, ब्रह्म जो है वो अधिष्ठान मात्र है। तो ये तीन काल, काल जो है वो तोड़ता फोड़ता हुआ काल दौड़ता है। तो ब्रह्म में ये काल पुरुष का काम है कि वो तोड़े फोड़े, ये ब्रह्म का काम नहीं है वो। तोड़ना फोड़ना काल का काम, काल अपने आप ही शास्त्र को भी तोड़ देता है और पैदा कर देता है। काल जो है वो अपने आप करता है, देश जो है अपने आप ही महाराज एक जगह बाइबल को बैठा देता है, एक जगह कुरान को, एक जगह वेद को बैठा देता है। तो देश तो अपने आप ही शास्त्रों को स्थान स्थान में बैठाता है, और काल जो है वो अपने आप ही कभी किसी शास्त्र की कभी किसी शास्त्र की महिमा को बढ़ा देता है, कभी जैनागम की, कभी बौद्धागम की, कभी है ना, कभी कुरानागम की, कभी बाइबलागम की, कभी ग्रंथाग गुरु ग्रंथागम की, है ना, कभी जिंदा अवस्थागम की, ये सब आगम है। आगम है माने आते हैं, आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। काल इनकी व्यवस्था करता है, काल अपने अंदर भी इनको तोड़ता जोड़ता रहता है। भौगोलिक सीमाएं अपने अंदर भी इनको जोड़ती तोड़ती रहती हैं। और परमात्मा देव जो हैं तो वो तो बिल्कुल अखंड हैं, परमार्थ हैं। उनसे जो एक हो गया है उसको मुझे वेद पुराण, पुराण से क्या है, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रेम का रंग चढ़ा दे कोई है। तो बाबा ये सत्य, ये प्रेम, ऐसे बोलते हैं महात्मा लोग, जहां ऊंच या नीच का भेद न हो, अपनी स्थिति को देखो, जहां जात या पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च, जहां न हो पूजा नमाज में भेद कहीं, जहां सत्य ही सार हो जीवन का, रिधवार सिंगार हो त्याग जही, जहां प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, चलो नाव को ले चले ठेके वहीं, रस ही रस, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। तो देश जिसको, जहां ज्ञान को टुकड़े टुकड़े करने वाला देश है, जहां ज्ञान को टुकड़े टुकड़े करने वाला काल है, हैं? और जहां नारायण ज्ञान का विषय टुकड़े टुकड़े विषय हैं, वहां न तो असली ज्ञान है, ये टुकड़े करने वाले अपना काम कर रहे हैं बाबा, है ना। अब भंगी अपना काम करता है, डोम अपना काम करता है, चमार अपना काम करता है ना। हाँ, लुहार लकड़ी काटने का काम, बढ़ई जो है लकड़ी काटने का काम करता है, और लुहार जो है वो लोहा काटने का काम करता है। सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, सांप डसने का काम करता है, गाय दूध देने का काम करती है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार लोग काम में लगे हुए हैं, उसको ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ना। तदेतत् अशरीरत्वम मोक्षाख्यम, ये जो अशरीर ब्रह्म है, आत्मा है, असल में इसी का नाम मोक्ष है। मैंने आपको सुनाया होगा संस्कृत यूनिवर्सिटी में, वहां के जो संचालक है ना, डायरेक्टर, तो उन्होंने प्रश्न किया, हम तो ले गए थे कि महाराज भक्ति और मुक्ति दोनों कहां तक साथ साथ चल सकते हैं, ये प्रश्न किया उन्होंने, है ना। सबका संस्कृत यूनिवर्सिटी के सब विद्वान, वहां के उपकुलपति सब लोग बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा महाराज आज इसी विषय पर व्याख्यान दो कि भक्ति और मुक्ति दोनों कहां तक साथ साथ चल सकती हैं। मैंने कहा कि देखो, भक्ति जो है वो अंतःकरण में भगवदाकार वृत्ति की धारा है, हैं? उसकी तो व्यावहारिक सत्ता है, उसकी तो प्रातिभासिक सत्ता है। और मुक्ति जो है वो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का स्वरूप है, हैं? वो तो परमार्थ सत्य से एक है, परमार्थ सत्य से न्यारी नहीं है। तो दो सत्ता, एक सत्ता में जब दो चीज होती हैं, तब उनका परस्पर विरोध होता है। जब दोनों दो सत्ता में होती हैं, सपने के पानी से, सपने की बाढ़ से जागृत का मकान नहीं डूबता है, हैं? और जागृत में घर में बहुत अन्न रखा हो तो उससे सपने की भूख नहीं मिटती है। दोनों दो जगह पर हैं। भक्ति व्यक्तिगत अंतःकरण में बहती हुई रसमयी, मधुमयी, लास्यमयी धारा है, वो हमारे अंतःकरण की एक रसमयी संपत्ति है। और मुक्ति जो है तब वो तो महाराज आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाने से, अविद्या की निवृत्ति हो जाने से अपना स्वरूप है मोक्ष, उसमें तो बंधन की कोई कल्पना ही नहीं है। तो परमार्थ सत्ता में और व्यावहारिक सत्ता में परस्पर विरोध कहाँ है? आपस में समसत्ता जिनकी, लख साधक बाधकता तिनकी। वो बोले अंत में कि हमारे साधु लोग आते हैं और उनसे हम लोग कोई प्रश्न करते हैं तो वो ऐसा उत्तर दे देते हैं जो शास्त्र से बिल्कुल दूर पड़ जाता है। स्वामी जी महाराज ने वो उत्तर दिया है जो सर्व शास्त्र से संगत है। जैसे भूख प्यास की धारा और भोजन की धारा हमारे व्यक्तिगत जीवन में चलती है, और भूख लगने पर भी और खाने पर भी हमारे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप में स्वयं प्रकाश ब्रह्म में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो जैसे शारीरिक धारा में भूख प्यास और अन्न और रस है, वैसे अंतकरण के धारा में भक्ति और रस है और अपने स्वरूप में। तो ये जो अशरीर आत्मा है उसी का नाम मोक्ष है। बोला वो नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त एक रस है। नारायण। तो ये जो अशरीरता है, और अशरीरता कैसी, उसका भी थोड़ा विवेक करना पड़ता है, समझना पड़ता है। स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है और कारण शरीर क्या है। असल में अज्ञान का नाम ही कारण शरीर है। जैसे स्थूल शरीर हड्डी मांस चाम का होता है और सूक्ष्म शरीर जैसे मनोवृत्तियों का होता है, वैसे कारण शरीर किसी भौतिक उपादान का बना हुआ नहीं होता है। हाँ, ये हमारे योगी लोग कहते हैं ना कि अब हम कारण शरीर में स्थित हो गए, है ना। हाँ, तो वो तो कारण महाकारण अति परिकारण अति कारण, वो तो कारण के भी बहुत सारे भेद बनाए रखे हैं, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है। बोला मोक्ष के कई भेद बना दिए, निर्वाण महानिर्वाण परिनिर्वाण अति निर्वाण। हे भगवान, दिया बुझना चार तरह का, एक निर्वाण एक महानिर्वाण एक अति निर्वाण एक बुझना होगा। निर्वाण माने तो बुझना होता है, और बुझना चार तरह का कैसे हो गया। अरे बुझ गया बुझ गया बुझ गया बुझ गया, जल रहा जल रहा। तो अशरीरता का अर्थ ये होता है कि पहले आप विवेक कर लो कि शरीर क्या है और अशरीर क्या है, और आंख बंद करके ध्यान करो कि मैं अशरीर हूं, तो अशरीर शब्द का ध्यान होगा। बोला अशरीर शब्द का ध्यान होगा, अशरीर वस्तु का ध्यान नहीं होगा, क्योंकि तुमने शरीर और अशरीर का विवेचन तो किया ही नहीं। विवेचन नहीं किया तो अशरीर का ध्यान कहां से होगा। तो असल में अपना आत्मा जो है वो दो शरीर से रहित है, और दो शरीर के साथ जो संसर्गाध्यास और अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास तो भ्रम है, इसी का नाम कारण शरीर है। आप देख लो, फिर से समझ लो इसको। माने एक तो है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर मनोवृत्ति रूप। तो इनके साथ जो संसर्गाध्यास है, माने ये मैं मेरा हूं, ये है ना, ये मैं मेरा, इसका नाम हुआ संसर्गाध्यास। किसी के साथ रिश्ता जोड़ने का नाम संसर्गाध्यास है। हो संसर्ग माने संबंध रिश्ता। और दूसरा है अर्थाध्यास। अर्थाध्यास माने ये दोनों सच्चे हैं, इनके साथ हमारा रिश्ता है और ये दोनों सच्चे हैं, हैं? और एक समझो भ्रम, कहिए मैं हूं। ये तीनों अध्यास जो है वो अविद्या के कारण है। वही अविद्या जो है वो कारण शरीर है। अविद्या क्या है, न जानना आत्मा को, ब्रह्म न जानना अविद्या है, और अपने को परिच्छिन्न वस्तु के साथ मैं मान लेना है ना, ये ज्ञानाध्यास है। और इनको मेरा मान लेना संसर्गाध्यास है, इनको सच्चा मान लेना अर्थाध्यास है। तो केवल न जानना ही कारण शरीर है, कारण शरीर नाम का कोई पदार्थ नहीं है। तो अपनी अशरीरता को जानना है, माने क्या, न मैं हड्डी मांस चाम का शरीर हूं, न मैं धर्म अधर्म सुख दुख शांति के रूप में बहती हुई वृत्तियों वाला सूक्ष्म शरीर हूं, न ये सच्चे हैं, न ये मेरे हैं, न मैं हूं और न सच्चे हैं। एक बात और आपको सुनाते हैं। पहले कोई सोचे कि ये सच्चे नहीं है, ये हम जान लें, उसके बाद मैं मेरे इनका छोड़ेंगे, तो मैं मेरा बाद में छोड़ेंगे और पहले इनकी सच्चाई को छोड़ दें, तो बिल्कुल बेवकूफी होगी, है ना। सच्चाई छोड़ देने पर मैं मेरा छोड़ने को कहां रहेगा। असल में साधन है इनमें मेरे पने को और मैं पने को छोड़ना, ये तो साधन है, और इसका फल है इनकी सच्चाई का छूट जाना। तो अशरीर होना अर्थात काल में पैदा होना, काल में मरना, किसी स्थान में रहना और कोई वस्तु होना। शरीर, शरीर माने तीन चीज हो, शरीर माने किसी काल में पैदा होना और मरना, ये शरीर के साथ है, और साढ़े तीन हाथ की जगह में रहना, और पंचभूत का एक संघात विशेष बना हुआ होना, और वासना के अनुसार उसकी आकृति होना, और प्रारब्ध के अनुसार उसमें सुख दुख, सुख दुख आना, ये सब शरीर के साथ लगा हुआ है। और अपना आत्मा जो है वो अशरीर है, वो सन्मात्र है, वो चिन्मात्र है, वो आनंद मात्र है। तो अपनी अशरीरता को जो जानना है, ये असल में अशरीरता ही मोक्ष है। तो ये बात श्रुति में, ये मोक्ष है, मोक्ष है कहने का अभिप्राय, इसमें बंधन न कभी हुआ, न है, न होगा। इसीलिए इसमें न तो न कभी बंधन था, न है, न होगा। तो न तो मोक्ष कभी उत्पन्न होता है, और न तो है, और न तो होगा, है ना। ये तो मोक्ष स्वरूप ही है। तो ये बात नचिकेता ने जमराज से पूछी, अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र धर्माद, अन्यत्र च कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, यद तत् पश्यसि तद वद। बोले हमको वो चीज बताओ, है ना, थोड़े में संतोष कर लेने से ये जो अज्ञान के बंधन है ये कटते नहीं है, है ना। क्या आपको ऐसा, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जो ऐसे ही संतोष करके बैठे हैं कि भाई हम चार अक्षत रोज शंकर जी के मंदिर में मूर्ति पर चढ़ा के, लिंग पर, शिवलिंग पर चढ़ा के आते हैं, एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। क्या ऐसे लोग दुनिया में नहीं है? क्या हम भूत भैरव की उपासना करके संतुष्ट हैं? क्या ऐसे लोग नहीं है दुनिया में? हैं? क्या थोड़ा सा आसन प्राणायाम करके बाजार में मंच पर उसको दिखाने वाले, उसी में संतुष्ट लोग दुनिया में नहीं है? हैं? आसन प्राणायाम का प्रदर्शन करने वाले दुनिया में नहीं है? क्या थोड़ा सा ध्यान और धारणा करके और घंटे दो घंटे बैठ जाने वाले लोग उसी में संतुष्ट क्या दुनिया में नहीं है? तो थोड़ी थोड़ी सिद्धि विद्धि दिखा करके, हैं, थोड़ा सम्मोहन करके, मेसमराइज हिप्नोटाइज करके जिंदगी बिताने वाले, जीविका चलाने वाले लोग कोई स्थायी जीविका बनाते हैं, कोई तात्कालिक जीविका बनाते हैं, क्या ऐसे लोग नहीं है? तो महाराज बात यह है कि यदि अपने आत्मा की अद्वितीयता को साक्षात्कृत किए बिना, कि ये जो पनाला बहता है ना वो भी अपना स्वरूप है, हो हाँ, पनाला बहता है वो भी अपना स्वरूप। एक बार उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बड़े आदमी की चर्चा चली, बड़े आदमी हमारे साधुओं में बड़े आदमी चला, महंत मंडलेश्वर की बात नहीं है, जो अपनी विद्या से, बुद्धि से, प्रतिभा से प्रख्यात हैं उनकी चर्चा चली, कि वो तो महाराज निंदा करते हैं लोगों, चार गाली उनको सुनाते हैं, चार आक्षेप उनके ऊपर करते हैं। ऐसे बाबा के पास किसी ने कहा, कैसे महात्मा, तुम उनमें यही दोष बता रहे हो ना कि वो दूसरे की निंदा करते हैं, आक्षेप करते हैं, तो आखिर तुम भी तो उनकी निंदा ही कर रहे हो, उनके ऊपर आक्षेप ही कर रहे हो, है? तो निंदक की भी निंदा नहीं करना, ये अपना स्वरूप है। निंदक की भी निंदा नहीं करना, आक्षेप करने वाले, नहीं तो तुम भी उसी कक्षा में तुम भी चले गए, वो एक दोस्त की निंदा करते हैं, तुम दूसरे दोस्त की निंदा करते हो, है? वो पाप करने वाले की निंदा करते हैं, तुम निंदा करने वाले की निंदा करते हो, अब तुम्हारी निंदा हम इसलिए करें कि तुम निंदा करने वाले की निंदा करते हो, तो हम भी निंदा करेंगे, है? इसलिए ये परंपरा ही ठीक नहीं है, है ना। अपन तो स्वयं प्रताप सर्वाधिष्ठान अखंड अद्वय तत्व हैं, वो जिसकी निंदा की जाती है वो भी अपना स्वरूप है, जो निंदा करता है वो भी अपना स्वरूप है, तुमको पसंद नहीं आता है तो तुम भी अपने स्वरूप हो, है ना नारायण। तो ये जो उदार दृष्टिकोण है ना, उसको देखो, अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र धर्मात्, तुम्हें परमार्थ के मार्ग में चलना है कि नहीं चलना है, हैं? तो अच्छे बुरे कर्म के जो फल हैं, है ना, उनको जो कर रहे हैं और भोग रहे हैं उनको भोगने दो, तू तो राम भजो जग लड़वावे, जो धर्म अधर्म करने में लगे हैं और उसका फल चाहते हैं, करता है, करते हैं, धर्माधर्म करते हैं, उनका फल चाहते हैं तो उनको करने दो। हमको तो उससे परे वाली चीज चाहिए। अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र चित्तकृता कृता। बोले एक चीज ऐसी होती है महाराज जो करने से होती है और एक बिना किए हुए होती है। कार्य जो है वो कृता है, खड़ा बनाना पड़ता है, मिट्टी अपने आप ही होती है। ये जो मैटर बनाए जाते हैं ना वो सच्चे नहीं होते हैं। वो जैसे सोना बनाया जाता है ना, वो सच्चा सोना नहीं होता है, नकली सोना होता है। जो हीरा बनाया जाता है वो असली हीरा नहीं होता है, नकली हीरा होता है। हाँ हाँ, भगवान। तो जो बनाया जाता है वो नकली और जो स्वयं है वो असली। बोले कि ये नकली असली का जो भेद है, इनमें जो लगे हुए हैं, नकली हीरा बनाते हैं उन्हें बनाने दो, और जो असली हीरे की पहचान करते हैं उनको करने दो, है ना। तुम तो जो अपना आपा है उसको देखो ना, दोनों का जो प्रकाशक अधिष्ठान है उसको हम जानना चाहते हैं। अन्यत्र भूताच भव्याच, और भूत भविष्य वर्तमान की धारा में जो बह रहा है उसको बह जाने दो। जो कूटस्थ अधिष्ठान है, जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, वो हमको बताओ। अतः तद ब्रह्म यस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता। ये जो जिज्ञासा प्रस्तुत है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा के द्वारा है, वो उस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत है। अतः तद ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है वो धर्म का अधर्म का न करता है, न धर्माधर्म कर्म है, न धर्माधर्म का फल है, इससे उससे न्यारा है। जो कारण है कार्य के रूप में फूटता है, और जो बीज है जो वृक्ष है, जो निद्रा है जो जागरण है, तो ये उससे अलग है, और ये जो हुआ और जो होगा उससे भी अलग है, जो हो रहा है उससे भी अलग है, उस ब्रह्म की जिज्ञासा। तो विवरण प्रस्थान वाले मानते हैं कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र में जो जिज्ञासा है वो यथो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् त्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसकी जिज्ञासा करो वो ब्रह्म है। श्रुति ने कहा तो जो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है माया से विवर्ती, उस ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत है। भारतीय प्रस्थान वालों ने कहा कि नहीं, ये देखो बहुत विचित्र है, ये असल में इसका दर्शन यही है कि तत् और त्वम दोनों एक हैं। तो किसी ने कहा कि तत् पदार्थ की जिज्ञासा से ब्रह्मसूत्र प्रारंभ हुआ, तो भामती प्रस्थान ने कहा कि नहीं, तत् पदार्थ की जिज्ञासा से नहीं, त्वम पदार्थ की जिज्ञासा से प्रारंभ हुआ। बोले इसमें कौन सी श्रुति है, का आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्या कितव्या। आत्मा बारे द्रष्टव्य आत्म पदार्थ के, मैं पद का जो असली अर्थ है उसकी जिज्ञासा प्रस्तुत है। तो बोले संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण विवर्ती ब्रह्म की जिज्ञासा प्रस्तुत है। बोले अरे ये तो दोनों लड़ गए, विवरण वाले और भामती वाले लड़ गए, दोनों शंकराचार्य के चेले हैं, बोला दोनों उन्हीं के संप्रदाय में है, लड़ गए का लड़ नहीं गए। वो तो दोनों की एकता को सिद्ध करने में जुड़ गए। जब ब्रह्म एक ही है, आत्मा ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है, ये बात प्रारंभ हो गई, ये बात सिद्ध हो गई, तब चाहे तत् पदार्थ की जिज्ञासा की जाए, चाहे त्वम पदार्थ की जिज्ञासा की जाए, वो तो एक ही हुई। तो अतः तद ब्रह्म जस्य इयं जिज्ञासा प्रस्तुता, उसकी ये जिज्ञासा प्रस्तुत है। अब आगे बताते हैं, तद यदि कर्तव्य शेषत्वेन, अब उसमें महाराज यदि कोई हाथ पांव समेट के बैठना है ना, आंख बंद करना, मनोवृत्ति को रोकना है ना, ये जब कर्तव्य बन के जैसे कछुआ अपने अंग को समेट करके अपने शरीर के भीतर बैठ जाता है और कभी फैलाकर चलता फिरता है, तो वो समेटना कर्म है कि नहीं, और वो चलना कर्म है कि नहीं, है ना। तो ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है, कर्मण या कर्मजा पश्चे अकर्मणि च कर्मजा, जहां तुम हाथ पांव समेट करके बैठते हो, हाथ समेट के बैठते हो, मन समेट के बैठते हो, सबसे अलग होके बैठते हो, वहां भी कर्म है। वहां भी सूक्ष्म रूप से कर्म है और वहां तुम्हारे कर्तृत्व की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए पहले कर्ता क्या है, दृष्टा क्या है, इसको जान लो और देखोगे कि कर्ता तो तुम कभी थे ही नहीं और दृष्टा तो साक्षात ब्रह्म है न रहे। और अनजाने में अगर पांव बांधे, हाथ समेटा, आंख बंद की और मनोवृत्ति समेटी, तब तो तुम कर्तृत्व से मुक्त कैसे होगे। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा जो है ये एक न्यारी चीज है और वो आगे आपको बताती है कि यदि वो कर्तव्य शेष होगा, यदि किसी भी साधना या क्रिया या उपासना से मोक्ष की उत्पत्ति होगी तो वो मोक्ष नाशवान भी होगा और तुम्हारा स्वरूप बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ये तत्वज्ञान कर्म उपासना योगाभ्यास के अंतर्गत नहीं है, न प्रवृत्ति रूप कर्म का फल है और न निवृत्ति रूप कर्म का फल है। अब ये बात आपको सुनाएंगे कल। ब्रह्म यस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता तद् यदि कर्तव्यशेषत्वेन उपदिश्येत तेन च कर्तव्येन साध्यस्येन मोक्षोऽभ्युपगम्येत अनित्येव स्यात्। तत्र एवं सति यथोक्त कर्मफलेष्वेव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चिद् अतिशयो मोक्षः इति प्रसज्येत। नित्यस्य मोक्षः सर्वैर्मोक्षवादिभिः अभ्युपगम्यते अतो न कर्तव्यशेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो युक्तः। ये शंकर भाष्य पढ़ के सुनाओ। तत्तु समन्वयात् तद् ब्रह्म यस्य इयम् जिज्ञासा प्रस्तुता। वो जो कैवल्य है वो ब्रह्म ही है और उसी की जिज्ञासा माने उसी का विचार ये प्रस्तुत है। शंकराचार्य के मत में ये विशेष बात है। वो कहते हैं कि अविचार्य जत किंचित प्रतिपद्यमानो मूर्खः। ये बिना विचार किए ही चाहे जो कुछ मान बैठता है वो मूढ़ है। प्रत्येक वस्तु के प्रारंभ में विचार आवश्यक है। तो आप देखो मुक्ति को नित्य सब स्वीकार करते हैं, ऐसा कोई नहीं है मुक्तिवादी जो मुक्ति को नित्य न मानता हो। गौत गिना के आपको बता दें, सबसे पहले चार बातें ही को ले लो। बोले खिला चार बात भी मुक्ति मानता है, कहां मानता है। वो कहता है मुक्ति दो तरह की होती है, एक जीवन मुक्ति और एक हृदय मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है, कि तुम मौत से जीना, ये जीवन मुक्ति है। और शरीर का छूट जाना, उसके बाद पुनर्जन्म तो है नहीं, तो हमेशा के लिए मुक्ति हो गई। तो लो भाई चारवाक भी मुक्तिवादी है। आप मुक्ति चाहते हैं तो क्या चारवाक वाली मुक्ति चाहते हैं? अच्छा देखो, मुक्ति जैन मानते हैं, उनका जो शुद्धांतकरण वीतराग महापुरुष है वो उज्जवल नर्मल अणु आत्मा के रूप में मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वैसे ही तुम मुक्ति मानते हो, अब ये विचार के लिए वो तरह तरह की बात आपके सामने रखते हैं। बौद्ध लोग कहते हैं कि ये विज्ञान जो है वो आत्मा है, जिसको सब मालूम पड़ता है कि विज्ञान मालूम पड़ता जा रहा है, मालूम पड़ता जा रहा है। जैसे सेकेंड की सुई चलती है वैसे ये विज्ञान की धारा चल रही है और इसमें वासना बढ़ती जा रही है। तो जहां वासना बंद हुई वहां एक आत्मा होने का जो प्रत्यय है एक टका, और विज्ञान तो क्षणिक ही है, तो आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो आत्मा के न होने का जो ज्ञान है, आत्मोच्छेद है, वही मुक्ति है। कहते हैं भाई आत्मा का उच्छेद ही हो जाए ऐसी मुक्ति कौन चाहेगा। अच्छा अब तो और सुना दे। तो ये होता है शुद्धता के ज्ञान से। ये बौद्धों की एक विचित्र बात ये है कि वो ज्ञान से मुक्ति मानते हैं, पर ज्ञान मानते हैं आत्मानात्म शून्य, शून्य का जिसमें न आत्मा है न अनात्मा, ऐसे शून्य का ज्ञान। ये नहीं समझना कि उनके व्यवहार का लोप हो जाता होगा, तो नहीं, वो ये शून्यता का साक्षात्कार हो जाने पर भी उनके महात्मा जिंदा रहते हैं, उपदेश करते हैं, विहार करते हैं, बोला विहार बनाते हैं। तो वो जैसे ब्रह्म ज्ञान है, ज्ञान हो जाने पर महात्मा का शरीर रहता है, ऐसे आत्मा और अनात्मा दोनों प्रतीत समुच्चाव हैं और मूल वस्तु जो है इन दोनों का मूल कोई नहीं है, निर्मूल ही है। तो वो भी मुक्ति मानते हैं। न्यायिक और वैशेषिक भी मुक्ति मानते हैं कि संसार में जितने साफ पदार्थ हैं अथवा कूटक पदार्थ हैं उनके तत्व ज्ञान से मुक्ति हो जाते हैं। सांख्यवादी मानते हैं कि तुम अपने है ना असंग दृष्टा स्वरूप को जान लो तो मुक्त हो जाओगे। जो भी लोग मानते हैं कि दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। मीमांसक लोग मानते हैं कि प्रपंच संबंध का विलय हो जाए, संबंध का विलय हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। जैसे वैष्णव लोग मानते हैं कि हम अपने इष्ट देव के लोक में चले जाए, वैसा रूप मिल जाए, उनके पास हमेशा रहने लगे, उनमें मिल जाए, सब नित्य मानते हो, तो आप कैसी मुक्ति चाहते हो। अद्वैत वेदांत जिस मुक्ति की चर्चा करता है वो विलक्षण है ना। ये तो बिना सोचे विचारे महाराज जो चाहे कुछ मान के, जैसे पुरानी लोग वेद का खंडन करते हैं और वेदी लोग कुरान का खंडन करते हैं, एक अस्त्र भंजक लोग जो पैदा हो गए हैं, तो कोई मंदिर भंजक है, कोई मठ भंजक है, कोई शास्त्र भंजक है, कोई साधु भंजक है, ऐसे भी है। हमारे एक मित्र थे वो बोले कि हमारी चले तो हम एक एक तो गोली से बात आ रहे हैं, मित्र हैं ना, बड़ी नाराज। तो इन लोगों ने शायद गड़बड़ कर दी। तो मुक्ति की बात जो है वो बिना विचार के तुम देह अपने को मानो देह और कहो कि हम मुक्त हैं, अच्छा कहो कि हम दृष्टा हैं, कहो कि हम ब्रह्म हैं, तो अपने को देह में मैं के रूप में रखते हुए ही अपने को ब्रह्म मान बैठना जैसे मूर्खता है। अद्वैत वेदांत की दृष्टि से ये मूर्खता है कि कोई अपने को देह भी समझे और ब्रह्म भी समझे। जस्याभिमानो देहे भी, जस्याभिमानो मोक्षे भी, देहे भी ममता तथा ना तो ज्ञानी नवा मुक्त केवलम दुख भागत। अष्टावक्र गीता का श्लोक है ये। जस्याभिमानो जस्याभिमानो मोक्षे भी देहे भी ममता तथा, अभिमान तो ये है कि मैं मुक्त हूँ और देह तो समझते हैं मैं मेरा। बोलो ना तो ज्ञानी नवा मुक्त, न वो ज्ञानी है न मुक्त है, केवलम दुख भागत, वो केवल दुखी है। तो देह में मैं है, इंद्रियों में मैं है, मन में मैं है, इनके रिश्तेदार नातेदारों में मैं मेरा है, विज्ञान में मैं है, आनंद में मैं है, अज्ञान में मैं है, हैं? और बोले मैं मुक्त हूँ। तो ये जो मूर्ख लोग चाहे जो कुछ मान बैठते हैं, संस्कृत में इसके लिए शब्द बहुत बढ़िया है, पर जब उसको लोग समझेंगे नहीं तो बोलने से क्या फायदा है। देवानाम प्रियः, संस्कृत भाषा में मूर्ख को बोलते हैं वो देवानाम प्रियः, देवताओं के प्यारे। हम लोग उधर थे ना कल्याण के, हो कल्याण परिवार में गीता व्रत में, तो हम लोग कहते थे आपस में, जब कोई आता ना नया आदमी तो आपस में चर्चा कर लेते, तो ये बड़े भावुक पुरुष हैं, उनके सामने ही बोलते ये बड़े भावुक पुरुष हैं, और आपस में हम लोग समझ लेते कि महामूर्ख हैं, तो है ना, उसके सामने ही बोलते थे। तो संस्कृत में तो बड़े बड़े बढ़िया शब्द है, बुद्धि सागर, क्या बढ़िया शब्द है वो। तो आओ आप पहले विचार कर लो कि आपका मैं क्या है, देह है कि इंद्रिय है कि मन है कि बुद्धि है कि, तो तुम्हारा देह ही ध्यान आतीत भाग आतीत है ना, तो मैं दृष्टा हूँ, तो वो तुम्हारा देह में जो मैं है वही दृष्टा है, क्योंकि तुम जानते तो हो नहीं कि दृष्टा कर्म और भाव से, इंद्रिय मन और बुद्धि से बिल्कुल निराला होता है, उस कर्ता भोक्ता से विलक्षण, भोक्ता से विलक्षण, प्रमाता से विलक्षण, दृष्टा का कभी विवेक होती ही नहीं। तो ये जो आत्मदेव है महाराज, इसके लिए थोड़ा विवेक की, थोड़ा विचार की आवश्यकता होती है। तो महाराज जस्यम जिज्ञासा प्रस्तुता, जिज्ञासा माने विचार, जिसका ये विचार प्रस्तुत है, आप सोचो अब से 1200 वर्ष पहले आधुनिक लोग कहते हैं कि शंकराचार्य भगवान हुए, आधुनिक लोग, और हमारे संप्रदाय की रीति से 2300-2400 वर्ष पहले मानते हैं, ये जो मठों की परंपरा है ना, 125-26 शंकराचार्य, बल्कि उससे भी ज्यादा 130 के लगभग शंकराचार्य हो चुके हैं, एक पर एक पीठों पर। तो उनके यहाँ जो समय लिखा हुआ है कि कौन शंकराचार्य कितने दिन हुआ, कौन शंकराचार्य कितने, उसको जोड़ जाड़ के लोग बैठाते हैं, हमको इतिहास में कोई रुचि नहीं है और हम इस बात को जानते नहीं। हम कहते हैं शंकराचार्य आज हुए, कल जो बोल रहे हैं सोचो देखो कि क्या बोल रहे हैं, है? ये बात अगर 20वीं शताब्दी का कोई भी प्रभावशाली विद्वान पुरुष बोलेगा कि भाई प्रधानता आंख बंद करने की नहीं है, प्रधानता विचार की है, आज का बुद्धिमानों का जो समाज है वो इसको ज्यों का त्यों स्वीकार करेगा, वो कहते हैं इष्टदेव तुम्हारा गोलोक में नहीं रहता, तुम्हारे इष्ट तुम स्वयं हो, कौन काम सकता है अच्छा, और अपने स्वरूप को जानो। तो ये जिज्ञासा माने विचार, विचार प्रस्तुत है। बोले कि नहीं जी, जिज्ञासा माने जानने की इच्छा, इच्छा कर्तव्य नहीं होती है, कर्तव्य विचार होता है। अब देखो ये बात कौन बिना विचार किए कौन समझेगा, अगले क्षण में तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा उदय होगी, पता नहीं क्या आ जाए, इच्छा तो अपने आप उदय होती रहती है, संस्कारों में से निकलती रहती है, और विचार करना पड़ता है कि ये जो चीज सामने हमारे उपस्थित है उसका कैसे विचार करना चाहिए। बोले कि भाई हाँ ठीक है, ब्रह्म का वर्णन तो है, परंतु वो कर्तव्य शेष है। कर्तव्य शेष क्या है? कर्तव्य शेष का अर्थ ये होता है कि कुछ करने के लिए ब्रह्म का निरूपण है, कर्तव्य का अंग है, ऐसा समझो। क्या कर्तव्य है? कि हमको ब्रह्म ध्यान करना है, इसके लिए पहले ब्रह्म को जान लें तब उसका ध्यान करेंगे। तो ब्रह्म का ध्यान करने के लिए ब्रह्म का निरूपण है उपनिषद में, इसको बोलेंगे कर्तव्य शेष। कहते तो पहले खूब ब्रह्म को जान लें, और जान के बाद जो है उत्पन्न दुनिया में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए। तो कर्तव्य पूरा करने में निर्द्वंद्वता कहां से आई? बोले ब्रह्म ज्ञान से। तो पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके और खूब भोग करेंगे और खूब कर्म करेंगे और खूब संग्रह करेंगे। तो ये वासना किसके लिए है? देह के लिए है ना। तो यदि तुम देह के लिए कर्म हम ज्यादा करेंगे, भोग ज्यादा करेंगे, अर्थ संग्रह ज्यादा करेंगे, तो देह के सुख सुविधा की पूर्ति के लिए यदि तुम अपने को ब्रह्म जानना चाहते हो, तो ब्रह्म तो हो गया गौण और देह की सुख सुविधा कर्म भोग ये सब हो गया प्रधान, का ब्रह्म ज्ञान कभी हो गई नहीं। कहा महाराज, हमने सुना है कि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद सब कुछ करने की सुविधा हो जाती है। कहा ऐसा? कि हम ब्रह्म को जान लेंगे तो खूब निर्भय होकर भोग करेंगे और खूब बेईमानी करके पैसा कमाए, बनिया हो बंबई में, है ना। उसके बाद है अपने आप को तुम ब्रह्म नहीं जानते हो, इसीलिए तुम अपने को बद्ध समझते हो, अपने को जान लो तो ये बंधन की कल्पना मिट जाएगी। अच्छा, तो अनित्य सियात, जो चीज अब न हो और कुछ करने से एक मिनट के बाद पैदा हो जाए, या कल पैदा हो जाए, या पांच वर्ष बाद पैदा हो जाए, तो आज नहीं है और कर्म उपासना योग करने से कल पैदा होगी, तो पैदा होगी ना, पैदा होगी तो मर जाएगी, अभी तो है ही नहीं, वो तो नित्य कहां से? जो आज नहीं है वो नित्य कहां से? तो जो सृष्टि के पहले नहीं थी वो नित्य कहां से? जो सृष्टि के बाद नहीं रहेगा वो नित्य कहां से? अच्छा कहो कि अच्छा नित्य तो मोक्ष होगा बाबा, लेकिन मिलेगा तो हमको सही। तो अरे बाबा, ये तो और गलती हुई क्या? तब पहले तो तुम चाहते थे कि पैदा करना, तो पैदा करने पर थोड़े दिन रहता तो सही। जब तुम मानोगे कि मोक्ष कोई अलग चीज है और अभी मिली नहीं है, और फिर हम ये काम करेंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, तो मिलेगा तो बिछुड़ जाएगा। तो क्या ज्ञान से भी तो मोक्ष मिलते ही है ना? तो मिलता नहीं है ज्ञान से। ये जो मिले हुए को तुम अनमिला समझ रहे हो, इस अनमिलेपन की भ्रांति को दूर करता है ज्ञान। मोक्ष देता नहीं है, मिलाता नहीं है, ज्ञान मोक्ष के साथ जोड़ता नहीं है, अनमिलेपन के भ्रम को दूर करता है। इसी से वेदांतियों का कहना है, किसी ने कहा था ईश्वर देखा है कि नहीं, एक ईश्वर मोक्ष ना दे सकता, क्यों समझता स्वरूप है? बोले अच्छा, हम हजार श्लोक ऐसे प्राचीन ग्रंथों में बताते हैं जिसमें ये लिखा है कि ईश्वर मोक्ष दे सकता है। तो ठीक है, ईश्वर मोक्ष दे सकता है, पर ईश्वर पहले ज्ञान देगा बोला, और हम जानेंगे कि हम जो अपने को बद्ध समझ, ईश्वर को भी मोक्ष देना होगा। तो जैसे हम घड़ी उठा के किसी को भेंट दे देते हैं, ऐसे ईश्वर किसी को मोक्ष की भेंट नहीं देगा। वो तुम्हारी भ्रांति अविद्या तोड़ने के लिए ज्ञान देगा, हो ज्ञान। कि हम जो अपने को दर्द समझते थे वो बोल सकते हैं। ईश्वर को भी मोक्ष देना होगा तो जैसे हम घड़ी उठा के किसी को भेंट दे देते हैं, ऐसे ईश्वर किसी को मोक्ष की भेंट नहीं देगा। वो तुम्हारी भ्रांति अविद्या तोड़ने के लिए ज्ञान देगा। वो ज्ञान ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुक यान्ति ते तेषामेव अनुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजम् तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो। ज्ञान दीपे न भास्वता, भगवान कहते हैं ज्ञान का दिया लेके आने के सामने खड़े हो जाएंगे कि देख ले अपने आप को, तूने अंधेरे में रख छोड़ा है, तू तो मुक्त है। तो पहले से जो मुक्ति अपना स्वरूप है उसी को ईश्वर जाहिर करेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि तुम ये मानते हो कि ईश्वर मुक्ति देता है, तो ऐसे मानो कि ईश्वर ज्ञान के द्वारा मुक्ति देता है। अच्छा, हम मुक्त हो जाएंगे, कहा ठीक है, हम ज्ञान से अज्ञान को मिटा देंगे और अपना आशा तो हमेशा से मुक्त ही है। बोले आओ जी, कर्म उपासना का फल माने मोक्ष को। बोले जी देखो, तत्रैवं सति यतोक्त कर्म फलेषु एव तारतम्यावस्थितेषु अनित्येषु कश्चित् अतिशयो मोक्षः इति प्रपद्येत। यदि तुम ऐसा मानोगे कि किसी कर्म उपासना अथवा योग से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो मोक्ष को कर्म का फल मानना पड़ेगा। तो कर्म मानते हैं ना, प्रवृत्ति को। हाथ चलाना कर्म है, ऐसे हाथ को रोके रखना ये भी कर्म है। हाथ को हिलाना जैसे कर्म है, वैसे हाथ को रोकना भी कर्म है। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि अभी तो देख रहे हो ना आंख से, जरा आंख के पीछे बैठ जाओ। अभी तो मन की वृत्तियों के साथ मिल रहे हो ना, जरा मन के पीछे बैठ जाओ। तो वृत्तियों के साथ मिलना जैसे कर्म है, वैसे वृत्तियों के पीछे बैठना भी कर्म है। क्योंकि वो कर्ता जहां अभी नहीं बैठा है, वहां जाके जब बैठेगा। अकर्मणि से कर्म जहां गीता पढ़ो ना, ये जो तुम अकर्म होकर के बैठते हो, इसको जो कर्म समझता है, कर्म। अच्छा, ब्याह करना कर्म है और संन्यास लेना कर्म नहीं है? यज्ञोपवीत रखना कर्म है, पहनना और यज्ञोपवीत निकालना कर्म नहीं है? ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। प्रवृत्ति कर्म है तो निवृत्ति भी कर्म है। और यदि कर्म से परमेश्वर की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो कर्म में तारतम्य होता है। तारतम्य माने क्या होता है? अब देखो ना, ये बिल्कुल संस्कृत भाषा में दो प्रत्यय हैं, वो एक तरफ एक तमफ, दोनों को एक साथ जोड़ के तारतम कर दिया। ये न्यूनतर न्यूनतम है ना। तो जैसे दो आदमी हो ना, दो आदमी हो और उसमें से एक बोलना हो तो कहेंगे अन्यतर, दो में से एक। और तीन आदमी हो और उनमें से एक बोलना हो तो बोलेंगे अन्यतम। ये संस्कृत भाषा की बोलने की रीति है। दो आदमियों से एक में बताना हो तो अन्यतर बोलते हैं, और तीन आदमियों में से एक में बताना हो तो अन्यतम बोलते हैं। तो बहुतों में एक, दो में एक, तो इसी को बोलते हैं तारतम। कम में से एक, ज्यादा में से एक, तारतम। तारतम न्यूनाधिक, कमी बेसी, जैसे बोलते हैं ना कमी बेसी। तो कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है। तो जो ज्यादा काम करेगा उसको बड़ा मोक्ष मिलेगा, और जो कम काम करेगा उसको छोटा मोक्ष मिलेगा। जो ज्यादा उपासना करेगा उसको बड़ा मोक्ष मिलेगा, जो कम उपासना करेगा उसको छोटा मोक्ष मिलेगा। जिसकी समाधि संप्रज्ञा हो जाएगी, संप्रज्ञात के बाद महाराज सवे संप्रज्ञात में ही देख ले सभी तर्का होगी है ना, निर्वितर्का होगी, सविचारा होगी, निर्विचारा होगी, समापत्ति समाधि शब्द तो संस्कृत से संलग्न है। तो सविचारा समापत्ति, निर्विचारा समापत्ति, लोग सवितर्का निर्वितर्का चार प्रकार की समापत्ति संप्रज्ञात में होगी। स्थूलालंबना, सूक्ष्मालंबना और महाराज आनंदालंबना, अस्मितालंबना, नारायण समाधि कितने भेद हो जाएंगे। अच्छा फिर असंप्रज्ञात को ले लो, असंप्रज्ञात में सविकल्पा निर्विकल्पा और सबीजा निर्बीजा, हे भगवान उसमें भी अज्ञान की निवृत्ति का सामर्थ्य नहीं है, वो तो केवल विक्षेप को निवृत्त करते हैं। तो हे भगवान से जितनी बड़ी समाधि लगेगी उतनी बड़ी मुक्ति मिलेगी, आपको कौन सी मुक्ति चाहिए? और कर्म की, कर्म तराजू के एक तलड़े पर रख के तौल लो मुक्ति को, उपासना को एक तराजू के तलड़े पर रख के तौल लो मुक्ति को, योग को एक तराजू के तलड़े पर रख के तौल लो मुक्ति को, तो मुक्ति भी आपको छोटी बड़ी मिलेगी वो भी। और ये कर्म उपासना जो तीनों कर्म के फल है वो, अच्छा मान लो एक आदमी है ना एक घंटा अपने स्वरूप में स्थित होकर बैठे और एक आदमी तीन घंटे बैठे, तो दोनों को एक ही मोक्ष मिलेगा तो बड़ा अन्याय हो जाएगा ना। एक आदमी की समाधि लगी छह महीने की और एक आदमी की लगी 10,000 वर्ष की, तो दोनों को एक ही मुक्ति मिले तो बड़ा भारी अन्याय होगा है। बोले भाई ये तो एक मिनट भी अपने स्वरूप में दृष्टा में नहीं बैठता है और ये तो 5 घंटे बैठता है, तो दोनों की मुक्ति में कोई फर्क होना चाहिए ना। तो ये कर्म फल, उपासना फल, योग फल के रूप में यही मुक्ति मानी जाएगी। तो जैसे ही छोटी बड़ी साधना होगी वैसी छोटी बड़ी मुक्ति भी होगी। तो तारतम्य अवस्थिते तु अनित्येषु, और वो जो पैदा होगा महाराज जो मरेगा तो किसी विशेषता का नाम मोक्ष होगा, और वो मोक्ष मोक्ष नहीं रहेगा, मर जाएगा मोक्ष। अब कोई कहे कि महाराज आप तो कर्म उपासना योग सभी पर आक्षेप करते हो, तो नहीं ये बात भी जल्दी आदमी नहीं जानते हैं वो है ना। हम कर्म उपासना योग पर आक्षेप नहीं कर रहे हैं और न मोक्ष पर आक्षेप कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मोक्ष जो है केवल ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है और मोक्ष अपना स्वरूप है। केवल हम ये कहना चाहते हैं कि हम तो ये कहते हैं कि मोक्ष ज्ञान से भी पैदा नहीं होता, मोक्ष ज्ञान से पैदा नहीं होता, ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होती है। तो ये जो तुम कुछ कर करके योग भी करता करता है, उपासना भी करता करता है, कर्म भी करता करता है, और ये जो तुम किसी कर्म के फल के रूप में मोक्ष को समझते हो ये गलत है। तो बोले फिर कर्म उपासना योग तो बेमतलब गए तो बेमतलब नहीं गए, तब जाओ ना तो उससे अंतकरण की शुद्धि हो गई ना। वो सफल हैं परंतु उनके फल के बारे में जो भ्रम है, हम कर्म को नहीं काट रहे हैं, उपासना को योग को नहीं काट रहे हैं, उस उनके फल के बारे में जो भ्रम है उस भ्रम को काट रहे हैं। और उनका फल होता है कर्म से चरित्र पवित्र होता है, उपासना से उपासना की निवृत्ति होती है, योग से विक्षेप दूर होता है, ज्ञान से क्रांति निवृत्त होती है, और अपना स्वरूप जो है वो अनादि अनंत स्वतः मुक्त है। मुक्त नहीं है वो, मुक्ति अपना स्वरूप है, वो अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित है। केवल हम एक इशारा करना चाहते हैं, या इशारा करना चाहते हैं कि अविद्या निवृत्ति होने पर जो रह जाता है वो मुक्ति है। और कौन रह जाता है? तो हम रह जाते हैं, तो हमारे नाम एक हमारा ही एक नाम मुक्ति है। इसका मतलब हुआ हम जब हैं तब मुक्ति है, प्रलय के समय हम हैं मुक्त हैं, सृष्टि के समय हम हैं मुक्त हैं, सृष्टि लट जाने पर हम हैं मुक्त हैं, सुंदर है वैकुंठ में है मुक्त है, नरक में है मुक्त है, दाहिने हैं मुक्त हैं, बाएं हैं मुक्त हैं। तो ये केवल कहना है मोक्ष को उसी बड़ी मुक्ति बनाना नहीं है। नित्यस्य मोक्षः सर्वैर्मोक्षवादिभिः अभ्युपगम्यते अतो न कर्तव्य शेषत्वेन ब्रह्मोपदेशो रुक्तः। जितने मतवादी हैं सबके सब मोक्षवादी, इसी से मोक्ष जो है वो भावात्मक शब्द नहीं है, वो मोक्ष जैसा शब्द है, पर मोक्ष जो है वो निषेधात्मक शब्द है। निषेधात्मक क्या? छुटकारा। बोले किससे छुटकारा? जिसमें फंस गए हैं उससे छुटकारा। मोक्ष, मोक्ष माने जेल से मोक्ष है कि नहीं? जेल से मुक्त हो गए, जेल से मुक्त कहा तो इसी तरह से नरक से मुक्त, स्वर्ग से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त है, सुशासना की पराधीनता से मुक्त, जेल जेल की जेल से मुक्त कहा था। उपासना एक क्लास का है, वो है ना, एक क्लास का है, और योग जो है ना वो तो तीन क्लास का है, तन्हाई है। योग जो है वो तो एक होता है ना जेल में तन्हाई, एक ही पोखरी में रहना पड़ता है, उसी में खाओ उसी में सो जाओ है ना, उसी में सो उसी में जागो। तो योग जो है वो तन्हाई है ना, तन्हाई जेल है, और उपासना जो है वो एक लाख का है, और कर्म जो है वो तो सश्रम कारागार है, चक्की भी चलाओ जेल जेल में भी रहो और चक्की भी चलाओ, कर्म जो है वो सश्रम कारावास है, उपासना एक लाख का है, और योग जो है वो बिल्कुल तन्हाई है। करना तो कुछ नहीं पड़े लेकिन अपने कमरे में बाहर नहीं निकल सकते और ये ज्ञान जो है ना ये मुक्ति है, मुक्ति है माने बिल्कुल जेल से बाहर निकाल दिए गए। तो ये जो भाव भ्रम है, ये जो भाव भ्रम है यही जेल खाना है, इसी को मुक्ति बोलते हैं, छुटकारा, कोई बंधन नहीं है। इसलिए मोक्ष को जहां नित्य कर दिया गया वहां वो अपने आत्मा से जुदा होते ही नहीं है। अच्छा कहो थोड़ी सी सफाई देते हैं, सफाई क्या देते हैं कि जितने भक्त लोग हैं आप उपासना और भक्ति का अर्थ ही कभी कभी न्यारा न्यारा समझ लें, है ना, तो वेद में तो अग्नि उपासना है ना, कौशल्य उपासना है, संवर्ग उपासना है, सुजीत उपासना है, उपासनाएं तो बहुत सारी हैं, सांडिल्य विद्या है, सांडिल्य उपासना है, बहुत सारी उपासदार धारोपासना है, धार विद्या है, धार विद्या है, सांडिल्य विद्या है, अग्नि विद्या है, उद्गीत विद्या, संवर्ग विद्या है, बहुत उपासना है। अच्छा, तो उपासना जो होती है वो विधि साध्य होती है, वो विधि साध्य माने हुकुम मान के करना पड़ता है। जैसे ऐसे समझो कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है और हम दादाजी को हुक्म देते हैं कि इनकी ये सेवा करो, तो उनका न प्रेम होता है न मन होता है, और हमारी बात मानते हमारी आज्ञा मान करके उसकी सेवा करते हैं। तो ये क्या हुआ? विधि साथ जो उपासना हुई हो सेवा तो उसकी की, पर वो उसमें जोर हमारे हुक्म का है। अच्छा सोचो, हमारी सेवा करते हैं तो हमारा हुक्म मान के करते हैं, करोड़ सौ बार तो दिन भर में हमारा हुक्म तोड़ के करते हैं, है ये है ना, ये चीज मत खाओ, ये फल मत खाओ, है ना। अच्छा तो वो हुक्म मान के थोड़ी करते हैं, तो वो अपने प्रेम से करते हैं। तो भक्ति और उपासना में क्या फर्क होता है? उपासना होती है विधि साध्य, हुक्म से होती है, और जो भक्ति होती है वो अपने प्रेम से होती है। जब आवई है पानी पिलाना वही है, चाय पिलाना वही है, फल पिलाना वही है, लेकिन एक विधि साध्य होती है और एक जो है वो प्रेम साध्य होती है। तो भक्ति जो है वो प्रेम साध्य है और उपासना जो है वो विधि साध्य है। शास्त्र ने कहा है कि उपासना करो, करते हैं। अच्छा, तो सफाई देने की बात क्या है? सफाई देने की बात यह है कि भक्त लोग ही मोक्ष को निश्चय ही मानते हैं। जो जिम्मेवार भक्त हैं, जिम्मेवार भक्त माने श्री रामानुजाचार्य, श्री मुंबारकाचार्य, श्री भक्तवाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, जो आचार्य है ना, आचार्य कोटि के लोग, उसे ज्ञान ही से मुक्ति मानते हैं, है ना। ऐसा कोई आचार्य नहीं है जिम्मेवार जो बिना ज्ञान के मुक्ति मानता हो। सब आचार्य ज्ञान से मुक्ति मानते हैं और मुक्ति को नित्य मानते हैं। तब उनके सामने ये सवाल आया कि जब भक्ति करने से मुक्ति होगी तो अनित्य हो जाएगी। पर उन्होंने ये कहा कि भक्ति में मुक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती, अपने कर्म उपासना जो से नहीं मिलती। वो तो अपने कर्म से अगर मुक्ति मिलेगी तब तो अनित्य होगी, तब वो तो भगवान अपने में कृपा करके मिला लेते हैं। ऐसा तो मिला लेते हैं कि हमेशा के लिए कि थोड़े दिन के लिए? तो बोले हमेशा के लिए। तो हमेशा के लिए जब मिलाएंगे तब मिलाने की क्रिया करेंगे, कहीं मिलाने की क्रिया नहीं करेंगे। ये भगवान जहां तुम हो, जैसे तुम हो, जैसे समुद्र में बिंदु है, जैसे हवा में झोंका है, वैसे तुम हमारे स्वरूप सायुज्य नाम का मोक्ष हो, है ना, जिसमें भगवान से एकता होती है, जो भगवान का स्वरूप है अपना ही स्वरूप। उन लोगों ने भी मोक्ष को उत्पाद्य और अनित्य स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, तो कहो कि अच्छा दोनों का मोक्ष एक है तो दोनों का मोक्ष एक नहीं है? दोनों का मोक्ष एक नहीं है। चलो फिर क्या, सगुण ईश्वर की प्राप्ति से जो मोक्ष होता है वो न्यारा, वो सालोक्य है, सानिध्य है, सायुज्य है, सायुज्य है, शास्त्रीय है। भगवान कभी कभी कहीं का गवर्नर भी बना देते हैं कि जाओ महाराष्ट्र का राज्यपाल बनो, है ना, ऐसा हो तो इसको शास्त्रीय बोलते हैं। कभी कहते हैं कि देखो जिस राजधानी में मैं रहता हूं, हमारी राजधानी में आओ, तुम भी वहां के नागरिक बन जाओ, वहां कोई गरीब नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई रोगी नहीं है, कोई मरता नहीं है, हमारी नगरी के नागरिक बनो, इसको सालोक्य बोलते हैं। फिर किसी को अपना मुसाहिब बना लेते हैं, जैसी पोशाक हम पहनते हैं वैसा पहना, किसी को बिल्कुल समीप में पानी पिलाओ हमको, पाव दबाओ हमको, समीप में रख लेते हैं।